Λες πως πέρασες καλά μαζί μου, όμως τώρα έχεις κουραστεί. Φεύγεις έχοντας απέναντι μου τη συνείδησή σου καθαρή. Ξεχνάς σε μένα πόσα πράγματα χρωστάς. Πού πας θέλοντας σου μιλώ να με κοιτάς. Ξεχνάς σε μένα πόσα πράγματα χρωστάς. Πού πας θέλοντας σου μιλώ να Πατάνα, πατάνα, πάτα πως τίποτε. Ό,τι μου θυμίζει εσένα, μην αφήσεις τίποτε. Πατάνα, πατάνα, πάτα πως τίποτε. Ό,τι μου θυμίζει εσένα, μην αφήσεις τίποτε. Πάτα όπως τίποτε. Γιατί αν είσαστε όλες ασωστές, δεν θα υπήρχαν άντρες μες στις φύλακες. Γιατί αν είσαστε όλες ασωστές, δεν θα μετρούσαν ατελειωτές πληγές. Γιατί αν είσαστε όλες ασωστές, δεν θα υπήρχαν άντρες μες στις φύλακες. Γιατί αν είσαστε όλες ασωστές, δεν θα μετρούσαν ατελειωτές πληγές. Σε κατηγορώ για διαφορία, σε κατηγορώ για υποκρισία, σε κατηγορώ γιατί έχεις πληγώσει μια καρδιά που όλα στα είχε δώσει. Σε κατηγορώ για χαριστία, σε κατηγορώ για προδοσία, σε κατηγορώ γιατί με έχεις σκοτώσει και δεν το έχεις λίγο μετανιώσει. Σε κατηγορώ. Κάνω ένα τσιγάρο και φεύγω, το έχω ξαναδεί το έργο. Σου το είπα με πονάει κάποιος που δεν με εκτιμάει. Κάνω ένα τσιγάρο και φεύγω, το έχω ξαναδεί το έργο. Κάποιος δεν με λογαριάζει. Κι απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις, απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις. Όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις, όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις. Για τα βράδια ο ύπνος σε πιάνει, μ' όλα αυτά που σε μένα έχεις κάνει. Απορώ, απορώ πως μπορώ δίπλα σου να μένω. Απορώ πως μπορώ να σε υπομένω. Απορώ, απορώ, απορώ, απορώ. Πες του να φύγει, πες του να φύγει. Πες του να φύγει αυτή τη στιγμή. Πες του να φύγει, πες του να φύγει. Να μείνουμε μόνοι εγώ κι εσύ. Τα χιλιόμετρα είναι λίγα κι η απόσταση μικρή. Κάνε εσύ το πρώτο βήμα και θα κάνω την αρχή. Τα χιλιόμετρα είναι λίγα κι η απόσταση μικρή. Κάνε εσύ το πρώτο βήμα και θα κάνω την αρχή. Θα τις περάσει, θα τις περάσει. Όταν για πάντα θα με κοιτάσει. Θα τις περάσει, θα τις περάσει. Όταν για πάντα θα με κοιτάσει. Τηλεφώνησέ μου, ίσως νιώθω έτσι κι εγώ. Τηλεφώνησέ μου, ίσως να μας βγει σε καλό. Τηλεφώνησέ μου, ίσως να είμαι αυτός που ζητάς. Τηλεφώνησέ μου, έστω για κάποιον άλλο αγάπας. Τηλεφώνησέ μου, ίσως νιώθω έτσι κι εγώ. Τηλεφώνησέ μου, ίσως να μας βγει σε καλό. Τηλεφώνησέ μου, ίσως να είμαι αυτός που ζητάς. Τηλεφώνησέ μου, έστω για κάποιον άλλο αγαπά. Άλλωθι, δεν έχεις άλλωθι. Είσαι στο ψέμα σου εχμαλωτή. Άλλωθι, δεν έχεις άλλωθι. Είσαι στο ψέμα σου εχμαλωτή. Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Μ' αυτά τα μάτια σου πως με ζαλίζουν. Πίσω με γυρνάνε και με χμαλωτίζουν. Σαν υπνοτισμένο σε θέλω με πάθος. Πάλι ξαναντεύτω στο ίδιο το λάθος. Πια με καταράστηκε τη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι. Πια με καταράστηκε να αγαπάω να μην αγαπηγέμαι. Πια με καταράστηκε τη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι. Πια με καταράστηκε να αγαπάω να μην αγαπηγέμαι. Και μη με ψάξεις να με βρεις. Ούτε τηλέφωνο θα έχω, ούτε σπίτι. Και μη με ψάξεις να με βρεις. Δεν θα είμαι κάτοικος της γης. Αν θα σε χάσω θα καθώ απ' τον πλανήτη. Αγάπαμε τις ώρες που μπορείς. Αγάπαμε ποτέ μη μ' αρνηθείς. Παράλληλη η δρόμη μας κι αν είναι. Αγάπαμε και στη ζωή μου μείνε. Μέσα στο σπίτι του τρέλου φωτογραφίες σου παντού. Κι ο ουρανός τα βάνει. Μέσα στο σπίτι του τρέλου ούτε το χέρι του Θεού. Για να σωθώ δεν φτάνει. Και με βρήκε το χάραμα να μιλάω με σένα. Και με βρήκε το χάραμα να μου λες ένα ψέμα. Και με βρήκε το χάραμα να μιλάω με τα αστέρια. Και με βρήκε το χάραμα με έναν ήλιο στα χέρια. Καρδιά μου στάσου, μην την πιστεύεις. Σε κοροϊδεύει μα δεν το καταλαβαίνεις. Καρδιά μου στάσου και λίγο σκέψου. Πριν καταστρέψεις και τους δυο μας λογικέψου.